إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله ربكم وأطيعوه واسمعوا ما يقوله ولا تعصوه إن واجب الله سبحانه وتعالى مجان الله سبحانه وتعالى حق التقوى حاكيكم يا الله سبحانه وتعالى إنه قد فاز المتقون فإنك حقيقة ما يليد ومفعول ونكم يا الله سبحانه وتعالى يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمعت مات محمد صلى الله عليه وسلم زمني الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن الله سبحانه وتعالى منك ورحمة وتهاو أنا وهرمية ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء باس وهرمياني وليك أرذيني أتكهرمياني الله سبحانه وتعالى ما يكجو أي نقصان قتك إيمان حدثه نميلاتا كتكانا أهمية معرفة أسماء الله وصفاته umuhimu wa kuyajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake wa min dhalik na miongoni mwa haya majina ar-rahman kadhalika ar-rahim Allah subhanahu wa ta'ala eleweni kwamba ana majina na ana sifa na inampasa kila Muislamu kutilia umuhimu kufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuzifahamu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana leo nikaona nizungumzie hichi kipengele, ahmiyatu ma'rifati asma'illahi wa sifatihi, umuhimu wa kujua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu zangu, eleweni kwamba al-ilmu billahi ahadu arkani al-iman, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika nguzo za imani. Kwani atamtuna alayhi salatu wassalam, jambo la mwanzo kabisa wakati anateremshia wahi, aliambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, aliambiwa asome kwa jina la Mola wake aliyeumba. Ikawa hili ndio jambo la kwanza mtume alayhi salatu wassalam anakaririshwa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Kwanza watakikana kabla ya yote jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfir li dhanbik, kisha utake istighfar kwa madhambi yako ulionayo. Suala la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni suala la mwanzo kuliko mambo yote. Ndiyo nikasema al-imanu billah ahadu arkani al-iman, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika nguzo za imani. Bal huwa asluha, bali hiyo ndiyo msingi wake wa mwanzo. Wa ma ba'daha tabi'un laha, na yale yanayokuja baada ya msingi huu ni kitu kinachofuatia, ni matawi tu. Wa ma'rifatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi, na masala ya kujua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, afdalu wa awjabu maktasabatuhu al-qulubu, ndiyo jambo bora na jambo la wajibu zaidi katika yale mambo yanayochumwa ni moyo. Wa hasalatuhu an-nufus, na mambo ambayo yanakusanya ni nafsi. Wa adrakatuhu al-uqul, na mambo ambayo yanapatwa ni akili, yakiingizwa katika akili. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim alamrehemu asema atyabu ma fi dunya, hakika jambo zuri mno katika yale mambo yote yaliyo katika dunia, kama kuna jambo zuri mno, maarifatuhu subhanahu wa ta'ala wa mahabbatuhu, jambo la kwanza zuri mno katika dunia kwa mwanadamu ni yeye kumjua Mola wake subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatuhu, na kumpenda Mola wake azza wa jalla. والقران كله يدعو الناس الى النظر في صفات الله وافعاله واسماءه. القران yote kama ukichunguza vizuri, Qurani nzima yadu الناس الى النظر الى صفات الله, inawaita watu kwenye kuziangalia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, وافعاله inawaita watu kwenye kujiangalia vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, wa asma'ihi na majina yake vile vile. Qur'ani inatuita katika haya mambo. Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina, mpaka katuambia walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, muombeni Allah kwa hayo majina yake. Sasa kama huyajui hayo majina ya Allah, utamuombaje Allah kwa hayo majina hali ya kuwa huyajui? ndio unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina ya kina Abdul Qadir al-Jailani, kupitia majina ya kina Husaini, ya kina Ali, ya kina Mahdi al-Muntazar na wengineo, kina Badawi na wengineo, katika watu ambao wanaitwa ni baadhi ya ahli al-bid'ah wal-ahwa, ahli shirki wal-dalal, wanawaita wakati wa matatizo yao, wanatanguliza majina ya viumbe na wanalichelewesha jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa Allah anasema walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, basi muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina hayo. Sasa ikiwa huyajui hayo majina wala huzijui sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, vipi utamuomba? Ndiyo hapo unapojikuta unamuomba Allah kupitia majina ya viumbe vyake, ambao ni shirk, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan القرآن كله يدعو الناس إلى النظر في صفات الله وأفعاله. قرآن يوت وكيشموزا إن والغنيوات إن ويتوات كوي يكوزيان عليك وكينا سفز الله سبحانه وتعالى نبتين رضياك Allah anavitendo ambavyo ukiviangalia tu unajua kitendo hiki hakuna wa kukifanya isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, bali mwanadamu peke yako katika mwili wako. Ukijiangalia unajua kwamba wewe aliyekuumba anastahili kuwa muumba. Allah sema bali al-insan ala nafsihi basira, mwanadamu nafsi yake peke yake kama ataichunguza vizuri, basi atajijua kwamba yeye ni dhaifu, anajiona mapungufu yake, anajiona mazuri yake, na anajua kwamba anamuumba atamhukumu kwa haya matendo yake. Nafsi yako peke yako ukichunguza, kutokana na madhaifu yanayopatikana na ziada aziada tu wa nuksan, vipi ulikuwa, sasa hivi uko hali gani? Je, aliyokuzaa wewe kwa hapo ulipofika wewe una miaka 60, una miaka 50, 40, yeye yukoje? Ukiziangalia nafsi peke yake unajua yuko Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ukiangalia wanyama, afala yanduruna ila al-ibil, Allah natuhimiza tuangalie, afala yanduruna ila al-ibil kaifa khuliqat. Hivi hawa watu waanga, basi mmekosa vya kuanga, hata angalie ni ngamia muone kaufaje. Sio mtongole macho tu hivi, ni kuangalia nadharat al-i'tibar, kuangalia jicho la mafikirio. Huyu ni ngamia, yuko na hali hii, anatembea, ana maji yake, ana chakula chake. Vipi huyo muumba wa ngamia yukoje? Unatakikana umfikirie ngamia na wala usimfikirie aliyemuumba ngamia. Ukimfikiria ngamia peke yake utajua kwamba huyo ngamia anamuumba ambaye ni mahir, ni hodari wa kuumba, Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan falquran, Qurani tukufu inatuhimiza kuziangalia neema za Allah subhanahu wa ta'ala, vitendo vyake kadhalika, wa asma'i, na majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa rabbus samawati wal ardh, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muumba bwana mlezi wa mbingu na ardhi. Fa'buduhu, basi muabuduni yeye peke yake. Wastabir li'ibadatihi, na mjilazimishe mjifunge katika ibada yake. Hal ta'lamu lahu samia, je mnamjua mwenye jina kama lake, wajina wake, mtaja wake? Allah mamjua yupo? Hamna. Allah subhanahu wa ta'ala anatuita, anatuhimiza tuangalie kwenye majina yake. Ni nani ana jina kama la Allah subhanahu wa ta'ala? Idhan falquran alkarim, hii Qurani tukufu tukiwa tunaitadabbar, tunaisoma kwa mazingatio ya hali ya juu na kuifikiria, tutajua Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa na wala si mwingine yoyote yule. فأكثر مما فأكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. سمع القرآن الكريم قرآن تكوفه ندنياك فيه من ذكر أسماء الله وصفاته إن تجسان مجينة الله صفاته وأفعاله نتنذيك أكثر زائد مما فيه من ذكر الأكل kuliko zile ayati zilizoko ndani yake zinazotaja vyakula washurbi na vinywaji wa nikahi na masala ya ndoa fil janna huko peponi. Maana haya mambo yote haya yametajwa ndani ya Qur'ani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametaja majina yake na sifa zake kwa wingi zaidi kuliko kutaja vyakula, kuliko alivyotaja vinywaji, kuliko alivyotaja ndoa fil janna huko peponi. Wallahu yuhibbu man yuhibbu dhikra sifati. Lakini pia eleweni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda yule ambaye anapenda kuzitaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. وقد بشر النبي صلى الله عليه واله وسلم نمتنا عليه الصلاه والسلام على البشريه الذي كان يقرا سوره الاخلاص يلبون ما يلقوا انا يسمى سوره الاخلاص ketika masjid quba kuna bwana mmoja alikuwa kila akisalisha watu sura ya kwanza akisema sura al-fatiha na sura nyingine basi rakaa ya pili atasoma suratul fatiha na suratul ikhlas. Mpaka wenzake wanamwambia, wewe bwana una nini wewe, kila siku wewe kusoma tu suratul ikhlas kana kwamba unaiona ni sura ndogo unaidharau. Sasa tusema hivi, ima usome sura nyingine au uachane na kutuswalisha. Lakini kila wakiangalia hakuna mtu bora ambaye anasoma vizuri Qur'ani kama yeye, ikawa anaweza kumtoa kwenye kibla pale, haiwezekani. Tutafanyaje? Yule bwana akawaambia, nitaisoma suratul ikhlas, mkitaka niache kuswalisha na mkisema nisalisha, basi mimi nitaisoma. Wale watu wakaona hapa ni sisi kuenda kwa mtume alayhi salatu wassalam kupeleka hii kesi. Ya Rasulullah, hewe mjumbe wa Allah, tuulizie huyu mtu ana nini huyu? Akisoma katika sala hatosheki na anachokisoma mpaka mwisho, aongeze na sura Qul huwallah, sura al-ikhlas. Ana matatizo gani huyu? Kila tukimwambia wacha hataki. Tume alayhi salatu wassalam akamwita yule bwana akamuuliza, una nini wewe, mbona hutaki kuwasikiliza wenzako anavyokuamrisha? Kwa nini kila ukisali unaongeza na suratul ikhlas? Hii suratul ikhlas una hikima gani? Labda Mtume alayhi salatu wassalam amuuliza yule bwana. Yule bwana anamwambia, mimi wallahi ya Rasulullah, mimi ninaipenda hii sura, naisoma hii sura kwa sababu mimi ninaipenda. Nikiisoma hii sura najisikia amani burdan, ndani yake ina utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake imejaa tauhidi hii sura. Basi Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kuambiwa inni uhibbuha, mimi ya Rasulullah hii sura ninaipenda, liannaha sifatu rrahman, kwa sababu hii sura ndani yake ina sifa ya mwingi wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadha alhadith rawahu al-Bukhari, hii hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari. Basi Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia yule bwana, ahabbaka Allah ahubbuka iyyaha, wewe kuipenda kwako hiyo sura, adkhalaka aljanna, kumekuingiza wewe peponi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anampenda yule ambaye kwamba anapenda majina yake na sifa zake, na hii sura ndani yake mna majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. فالذي كان يقرا سوره الاخلاص هذا يولي امبايا اللي كان يقرا سوره الاخلاص بان الله يحبه Mtume akambashiria huyu bwana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda. Lamma qala pala aliposema inni la uhibbuha, mimi ninaipenda hii sura, liannaha sifatu rahman, kwa sababu ni sifa ya mwingi wa rehema. Wasma'uhu subhanahu wa ta'ala ahsanu al-asma', lakini eleweni pia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo majina mazuri zaidi kuliko majina mengine. Wasifatuhu akmalu sifat, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sifa zilizo kamili zaidi kuliko sifa nyingine zozote zile. Yaqulu Allah azza wa jalla, anasema Allah subhanahu wa ta'ala mwenye cheo na utukufu, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakuna chochote mfano wa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo Allah anasikia na anaona. Wa haqiqun bi kulli muslimin ma'rifatuha wa fahmu ma'aniha, na kwa hakika ni haki ya kila muislam aweze kufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, kadhalika aweze kufahamu maana ya hayo majina, kadhalika na sifa zinazopatikana katika hayo majina. Fanasalu Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana min alladhina ya'lamuna asma'ahu wa sifatahu. Allah wa sifatihi. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, أين ندوك زوقة كإيمان ميونغوني ممجين يا الله سبحانه وتعالى أم بايوت ميموك ويزمم زياليو الرحمن الرحيم. فربنا تعالى هو الرحمن الرحيم كواني مولاديت بتكوفو يعني الرحمن الرحيم. Iliposemwa Ar-Rahman ikatafsiriwa mwingi wa rehema, lakini neno ile Ar-Rahman neno muthanna linaashiria uwili, bi maana ya rahma mbili. Kwa nini? Limadha? Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia ana watu sampuli mbili, ana mu'min na ana kafir. Sasa katika hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha rahma kwa sampuli zote mbili hizi, muumini anapewa rahma na kafiri anapewa rahma. Zinashuka rahma mbili kwa watu jinsia mbili, kwa watu namna mbili, aina mbili. Bi maana unaweza ukamuona kafiri yuko ndani ya neema katika hii dunia, ana magari, ana viwanda, ana miji pesa, ana kila aina ya afya njema, neema za Allah zimemjia, hali ya kuwa ni kafiri. Lakini pia ukamkuta Muislamu ana afya njema, ana magari, ana maela, ana kila aina ya kitu kizuri vizuri katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala kampa huyu, lakini pia akampa huyu. Katika dunia Allah subhanahu wa ta'ala anampa kila muumini na kafiri katika neema zake anazotaka kumpatia. Lakini kito